ثواب ملے گا۔ ایک اور عمل ہے کہ جسے کریں ہم کر سکتے ہیں، ہماری توجہ چاہیے اور ثواب اتنا کہ بس مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ تو پہلی صف حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں حرص عطا کرے کہ پہلی صف حاصل کریں، اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صف کا خلا پر کریں۔ صفوں میں جگہ ہوتی ہے، جماعت کے دوران صف میں خالی جگہ پور کرنا بھی بے حد ثواب کا کام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو صف کے خلا کو پور کرے گا اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب چونکہ بعض اوقات ہماری توجہ میں یا ہمارے مطالعے میں ثواب نہیں ہوتا، اب ثواب کا علم ہو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اور ثواب کی حرص بھی ہو کہ یار مجھے موقع ملے فوراً آگے بڑھ جائے فوراً آگے بڑھ جائے، تو کیا بات ہے مدینہ کی۔ اب فیضان مدینہ میں صفے جو ہے نا، آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک صف ہے۔ اب کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہوں گے، یہ آگے عموماً شکایت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پیچھے سے جو آنے والے ہوتے ہیں جو وضو کر کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سیدھے مطلب سیڑھی کے ساتھ ناک کی سیدھ میں آ رہے ہوتے ہیں اور آگے آ کر یہ کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ آگے کی تین چار پانچ صفوں میں کونے میں جگہ خالی ہے، ادھر بھی تین چار پانچ صفوں میں کونوں میں جگہ خالی ہے۔ اب کونوں میں جگہ خالی ہونے کے باوجود جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا کہ جبکہ آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے، جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو جب بھی آپ آئیں تو پہلے اگلی صفوں کی طرف دیکھیں کہ کونوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ نارملی ہمارا بھی تجربہ ہے، جمعہ میں خاص طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسلامی بھائی اعلان بھی کرتے ہیں اوپر سے بعض اوقات کہ کونوں میں چلے جائیں، تو کونوں میں جاتے ہی نہیں ہے، پیچھے سے دو دو تین تین صفے خالی ہو جائیں۔ اب جیسے دو پلر ہیں، اب دو پلر کے درمیان دو تین چار صفے بن گئی، اب کونوں میں جا کر دیکھیں تو پیچھے کے دو تین صفے خالی ہو جائیں گے، آگے اتنی جگہ خالی ہوتی ہے کونوں میں۔ تو یہ ایک عادت بنائیں کہ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو پہلے اگلی صف میں، آپ بولے یار ادھر تک جاؤں گا تو جانا تو پڑے گا، کیونکہ اگلی آپ کو پتہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کے خلا کو پور کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ چلے جاؤ اس کو آگے بڑھا دیں گے، اپنے انتظار کریں گے یار کوئی اور جا کر آگے صف پوری کر دے گا، یا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ باہر شریعت میں ہے پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ کو کھڑا ہو، اور یہ وہاں ہے جہاں فتنہ فساد کا احتمال نہ ہو، یعنی جہاں فتنہ فساد نہ ہوتا ہو۔ تو وہاں تک مطلب اتنی تاکید کی گئی ہے نا کہ صف پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یہ سیکھ کر جائیں، پہلی بات ہمیں پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نیت تو ہونی چاہیے نا، نیت تو ہونی چاہیے، اللہ سچی نیت نصیب کرے، نیت ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ پہلی صف میں نماز ادا کروں گا اور صف کا خلا پور کروں گا جو خالی جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 5 روزہ ہے۔ عصر ادا کر کے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ آج جمعہ رات ہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہے۔ مدنی مذاکرہ یا بیان ذکر وغیرہ انشاءاللہ۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اچھا، یہ آج چونکہ جمعرات ہے تو اضافی سائیں بھائی بھی اجتماع کے لیے تشریف لانے کی توقع ہے۔ اپنی کالی پٹی مت چھوڑنا صف کی، ورنہ پھر جگہ نہ ملنے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ دکم پیل کوئی کرے اور میری جگہ تیری جگہ الجھیں بیس کریں۔ یہ کرنا نہیں چاہیے، کوئی اگر جگہ پر بیٹھ گیا تو آپ ہٹے تو بیٹھ گیا، کیا کیا جا سکتا ہے، ظاہر کہ الاٹ تو نہیں کروائی آپ نے، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ ابھی نیتیں آپ کر رہے تھے یا کروائی جا رہی تھی، پہلی صف کی بھی نیت کی آواز سنی میں نے، ابھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے سبھی کو پہلی صف ملے کیسے؟ اس میں اگر کوئی، یہ ہزاروں ہیں، اگر یہ ہزاروں میں سے یہ ہزاروں ہزاروں نیت کر دیں گے انشاءاللہ میں پہلی صف حاصل کروں گا، اس پہلی صف میرے پاس چل گیا آ جائے گی، تو یہ صف حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کریں گے اس کی نیت ہوگی نا؟ ہاں وہی نا، کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو صف چل کر ان کے پاس نہیں آئے گی، وہ جو کوشش کرتے نا وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے، تو یہ نیت پر عمل کرنے کے لیے ان کو ہاں بالکل وہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، آ کے دکھائے ہوئے پہلی صف میں، تو ان کی نیت نیت ہے۔ اب یہ میرے ایسا سست آدمی، اب پتا کہ میں نیچے اتر کے پہلی صف میں تو میں نے جاننا ہی نہیں ہے، اب میں نیت کروں پہلی صف کی، تو اصل نیت کا محل جی، اب ان کو جا کر اپنی مسجد امامت کرنی ہوتی ہے، تو یہ پہلی نیت پہلی صف کی نیت کریں، ان کی نیت ویلڈ ہی نہیں ہے نا، تو پتا کہ میں نے یہ پڑھنی ہی نہیں نماز، تو مجھے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، نہیں بڑھتے آگے، ان کو بولنا ستون سے پیٹھا تھا نہیں ہٹاتے جی۔ ان کی نیت کیا بولتی ہے پہلی صف کی؟ تو نیت اسی صورت میں ہوگی جبکہ 100% ہی ذہن بنا ہوا ہوگا میں نے کرنا ہے، اب وہ نہیں کر پایا تو نیت کا ثواب مل جائے گا، اب وہ سست بن کے وہاں پڑا ہوا ہے اور پہلی صف کی نیت کرتا ہوں آگے ایک قدم بھی مجھے اٹھانا نہیں ہے، یہ فائنل ہے، تو پھر نیت نہیں ہے، نہیں بڑھتے آگے، یعنی کہ وہ تھکا دیتے ہیں. صف کی خلا پر بھی ابھی بات کی نا, آگے کی صفے پوری کرو تو پیچھے نہیں ہٹتے. یہ نیت صحیح ہے کہ خلا ملا تو میں پر کروں گا, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا ذہن ہے کہ میں اتنی سستی نہیں کروں گا, بڑھوں گا آگے, کہ وہ غیر ثواب کے لیے جنت کی بشارت ہے نا, مغفرت کی بشارت ہے, نہیں تو بھی نہیں بڑھتے. یعنی یہاں تک میں نے اعلان کر کے دیکھا ہے, آؤ جنت کی طرف بڑھو, نہیں بڑھتے. اللہ جنت میں گھر بناتا ہے تو استغفر اللہ, مطلب جیسے سنتے ہی نہیں ہے, سمجھتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں. یہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پرابلم صرف یہاں کا تو نہیں ہے نا, جیسا بھی آپ براہ راست ہے, یہ پرابلم تو اس وقت میرا خیال آپ کو دیکھنے سننے والے کئی ایسے مرد ہوں گے جو اپنے مساجد کے اندر یہ مسائل دیکھتے ہوں گے. تو یہاں مطلب یہاں تو جتنا سمجھایا جاتا ہے نا, دوسری جگہ تو پتہ نہیں سمجھایا بھی جاتا ہو یا نہیں. عام طور پہ اتنا ماحول تو ہے نہیں سمجھانے کا, ہمیں مطلب خود اپنا فائدہ دیکھنا ہے. جب تک آگے صف میں کونے میں بھی جگہ ہے نا, پیچھے صف اپنی شروع نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے اس کی, منع. آگے بڑھ جانا چاہیے, ثواب ملے گا. اب یہ بڑی مسجد ہے نا, اس سے سستی ہوتی ہے. تو میں نے کہا نیت, یہ نیت کے لیے ہمیشہ ہر معاملے میں کہ نیت اسی وقت ویلڈ ہوتی ہے جبکہ وہ دل کا ابھار ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. خالی زبان سے بول دینا اور سر ہلا دینا تو, اور دل میں نیت کا نہ ہونا یا دل میں نیت میں کمزوری ہونا, تذبذب ہونا, تب بھی نیت نہیں ہے. جیسے کہ پتہ نہیں یار یہ زہر ہے یا عصر ہے, اللہ اکبر, تو نہ زہر ہے نہ عصر ہے, جب پتہ ہی نہیں کون سی نماز ہے. تو یہ فائنل پتہ ہوگا یہ عصر ہے, بھلے زبان سے نہیں بولتا, پتہ ہے کہ عصر ہے تو ہی, پھر بھلے زہر زبان سے نکل گیا تب بھی یہ عصر ہے. تو نیت بالکل دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں فائنل ڈیسیزن ہو میں نے کر رہا ہے, اب نہیں کر سکا, نہیں بڑھ سکا, آگے بھیڑ ہو گئی, جگہ نہیں ملی, بڑھنے والا تھا کہ پیشاب لگ گیا, وضو کرنے چلا گیا, اب تو جگہ بھر گئی. تو کوئی ایسی صورت جیسے پیدا ہو تو یہ مطلب ہے اب نیت بدل گئی, نیت کرتے وقت سالڈ نیت تھی پھر بدل گئی, تب بھی وہ نیت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا جو کی تھی اس نے. اس کے لیے وضو بھی تیار رکھنے کی پہلے ذہن بنا کر رکھے, میں باوضو رہوں گا تو مجھے پہلی صف ملنے میں زیادہ آسانی ہو سکے گی. آگے جگہ ہوتی ہے تب بھی پیچھے بیٹھتے ہیں, یہ آپ کے اے سی کی برکت ہے اور گرمی کی برکت ہے, یہ سارا بھرا ہوا ہے اندر کا حصہ. ہاں یہ تھوڑی گرمی کو دعا تو کروائی آپ نے, گرمی چلی جائے. اب دیکھو اللہ کرے گرمی چلی جائے, لوگ روزہ رکھیں, یہ اندر نہیں بیٹھیں گے, یہ ہوں گے باہر سے, ایک تعداد مت رہیں گے. ایسا نہیں کرنا یار, ہاں ایسا ہی کرنا ہے ہم نے, اندر بھی جائے اتنی دیر ہے, ابھی آپ نے تھوڑی بٹھایا, اے سی نے بٹھایا ہوا ہے. میں نے صحیح بات کی ہے, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو علم دوست ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہے, اور ایک تعداد ہوتی ہے جو باہر چلی جاتی ہے. اور اس وقت یعنی کہ اگر گرمی نہ ہوتی نا, سخت گرمی, تو یہ باہر جو ہے نا میرا تھوڑا تھوڑا خون جل رہا ہوتا, سمجھے, یہ باہر سارا بھرا ہوا ہوتا باتوں میں اور گھومنے پھرنے میں. ابھی اکا دکا کسی مجبوری کی وجہ سے باہر ہوں گے, وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جیسے ہی وسو مجبوری دور ہو اندر جا کے بیٹھ جائیں ٹھنڈک میں. اب جس کو ٹھنڈک کی نیت اس کو ٹھنڈک ملے گی, جس کو علم دین کی نیت اس کو علم دین کی برکت ملے گی. نیت سدھار لو اب بھی, کہ ٹھنڈک ہوئی نہیں ہوئی, میں نے علم دین حاصل کرنا ہے, میں نے مدنی مذاکرہ سننا ہے. یہ پچھلے سالوں کا تجربہ نہیں ہے ہم کو, کہاں بھرا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ چلو اسی بہانے علم دین کی باتیں تو کانوں میں آ رہی ہیں. میں گرمی لمبی چلے اس کی دعا پھر بھی نہیں کروں گا کہ قوم تکلیف میں آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ چیزیں کاٹی جاتی ہیں جیسے بال, درخت, کپڑا وغیرہ, لیکن ہر چیز کے کاٹنے کے الگ الگ اوزار ہوتے ہیں, جیسے ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش. امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنا لازم ہے؟ دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں تو کس طرح کاٹے؟ اور جس دن شہر کاٹ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ناخن کاٹنے کے لیے تو ناخن تراش, نیل کٹر, یہ ایک مشہور آلہ ہے جو سبھی کے پاس ہوتا ہوگا, بلیڈ سے بھی کاٹنے والے کاٹتے ہوں گے, اور نائیوں کے پاس ایک لوہے کا کچھ آلہ دیکھا ہے وہ اس سے کاٹتے تھے, اب بھی ہوتے ہوں گے خدا پہ تو جانے. یوں ناخن کاٹنے کے تو اپنے آداب ہیں, 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے, 40 دن سے اوپر گزار دینا یہ جائز نہیں, گناہ ہے. جو ناخن بڑھاتے ہیں لمبے لمبے ناخن کا رکھتے ہیں یہ کاٹتے نہیں ہیں, تو یہ اگر 40 دن سے زیادہ گزار دیتے ہیں تو گناہگار ہیں, اور لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے, نظر نہیں آتا بیٹھتا ہے, تو اس لیے وہ بہرحال ناخن جو ہے وہ 40 دن کے اندر اندر کاٹ لے زیادہ نہ بڑھائے, بلکہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے, ہر جمعے کو اگر ناخن کاٹے تو ثواب ہے, مستحب ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں, منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا, اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. بدھ یعنی وینسڈے کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ لیپروسی ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 یعنی 39 دن سے نہیں کاٹے, آج بدھ وینسڈے کو 40واں دن ہے, اگر آج نہیں کاٹا تو 40 دن سے زائد یعنی جمعرات کو کاٹے گا, 40 دن تو پورے ہو گئے, اب جمعرات تو 41واں دن آ گیا, 41 والا دن آ گیا, تو اب یہ کہ لازم ہے کمپلسری ہے کہ آپ بدھ کو ناخن کاٹ لیں, کیونکہ نہیں کاٹیں گے تو گناہگار ہوں گے جمعرات تک انتظار کریں گے تو, اور 40 دن پورے ہو جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. مدنی منوں کو بھی ناخن کاٹنے کی عادت ڈلوائیں. یہ ناخن ترشوانے کا لکھا ہے, کٹوانے کا. اب میں نے غور کیا, اب بھی میری سمجھ میں آیا کہ پہلے ناخن تراش نہیں ہوتے ہوں گے اور کٹواتے ہوں گے. میں خود پہلے ایک دور تھا ناخن تراش تو ایجاد ہو گیا تھا, میں بلیٹ سے کاٹتا تھا اور دیکھنے والوں کو جرجری ہوتی تھی بازوں کا, تو میں کاٹ لیتا تھا, پریکٹس ہو گیا. اور یہ حجام یہ جو ہیئر ڈریسر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, میں تو روڈ پر ہیئر ڈریسنگ کرواتا تھا کسی دور میں بچپن میں اپنے, اور 2 آنے میں 3 آنے میں ہو جاتا تھا یار, دکان والے اس وقت بھی 8 آنے یا اتنے کوئی لے لیتے تھے, 4 آنے 8 آنے. تو ان کے پاس ایک لوہے کی وہ بس وہ ایک ہوتی تھی اسٹیک چھوٹی سی وہ راڈ, تو اس پہ وہ دھار بنی ہوتی تھی, اس سے یہ ٹکاٹک کاٹ لیتے تھے. تو یہ اسی لیے غالباً فقہائے کرام نے بھی ترشوانہ ترشوانہ کہ وہ ناخن دوسرے کاٹ دیتے ہوں گے, اب تو بندہ خود کاٹ لیتا ہے ناخن, نیل کٹر ہے آسان, اسے کاٹنا ہے جائز, بلکہ اسی سے کاٹنا چاہیے. اگر بلیڈ سے نہیں آتا کاٹنا اور انگلی کٹ جاتی ہے پھر تو جائز بھی نہیں ہے کہ اپنی انگلی کو کاٹے جبکہ انگلی کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اب میں بھی نہیں کاٹ سکتا بلیڈ سے, اب عادت نکل گئی ہے, پہلے وہ پٹاپٹ کاٹ لیتا تھا, بلکہ نیل کٹر سے مجھ سے نہیں کٹتے تھے, اسی سے کٹتے تھے بلیڈ سے. تو جو سیکھے بندہ وہ سیکھ لیتا ہے, تو شاید اسی لیے ترشوانا ہے. تو خود اپنے ہاتھ سے کاٹے گا تب بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی کلام محمد. یہ محمد قاسم اتاری ہیں گجرات ہند بڑودا. کیا روزے کی حالت میں نہاتے ہوئے اگر کان سے پانی حلق میں اتر جائے اور اس کی ٹھنڈک بھی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کان میں پانی اس کے اترے گا جس کا پردہ پھٹا ہوا ہو، کیونکہ کان کے اب جو تحقیق ہے کان کے آر پار سوراخ نہیں ہے، حلق میں نہیں جاتا پانی کان کے ذریعے، تو اس کو تو اپنے کان کے پردے کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اب جو علماء کرام کی تحقیق ہے کہ جیسے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے کا مسئلہ یہ ہے، باہر شریعت میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اب تحقیق یہ کہ آنکھ کے آر پار سوراخ ہے تو اس لیے وہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ سرمے پر چونکہ نس حدیث شریف میں موجود، سرما آنکھ میں لگا سکتے ہیں روزے میں، اگرچہ یعنی چاہے آنکھ یعنی حلق میں اس کے سرمے کا اثر آ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سرمے کے لیے خاص کو وہ حدیث باقی ہے اپنی جگہ پر۔ کاجل اور چیز ہے، سرما اور چیز ہے، کاجل نہیں لگا سکتے۔ ہمارا لے کے کان میں اگر دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب تحقیق علماء کی یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز الاولیاء، ہاں یہ بتا دوں، جس کے کان میں پردہ پھٹا ہوا ہے وہ نہیں ڈال سکتا دوا، وہ ڈالے گا تو حلق میں چلی جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں کان کے پردہ پھٹے ہونے کی علامت یہ کہ پیپ آتا رہتا ہے کان میں جس کا پردہ پھٹا ہوا ہو، تو بہرحال پھر بھی ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، اگر پانی اندر چلا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے پردہ پھٹا ہوا ہو۔ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ علماء کی تحقیق، اب یہ ہے ایک طبقہ ہے بابا جو علماء کے حوالے سے اس کے نظریات یا جذبات اتنے بہتر نہیں ہوتے، تو ان کے کانوں تک یہ بات جاتی ہے نا، اب علماء کی تحقیق ہے، شریعت تھوڑی بدلتی ہے، شریعت تو وہی ہوتی ہے نا، علماء کی تحقیق کیا ہے، شریعت بدل دی، کل منع کرتے تھے کہ نہیں ہے، آج بولتے کہ ہے، تو شریعت تھوڑی بدلتی ہے، یہ علماء اپنے مسئلے کیوں بدل دیتے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں، ان کو ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ سائنسدان اپنی تھیوری کیوں بدل دیتے ہیں، یہ بھی تو بدلتے رہتے ہیں، ذہن بدلتا ہے، تو علماء کے مطلب نے کہ اپنے ان کے دلائل ہوتے ہیں، انہیں حالات کے حساب سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ مسجد میں رنگ روغن کرنا صرف وہ چونا لگانے کی اجازت تھی، پہلے تو لینتر کی مسجد بھی نہیں تھی، پہلے تو چٹائی وہ کھجور کے تنے پلر کی جگہ تھے مسجد نبوی شریف میں، پلر تو بہت بعد میں آئے، تو علماء نے اجازت دی نا، مسئلہ بدلا، کیا کیا نہیں نہیں کھجور کے پلر ڈھونڈو، کھجور کے پلر لگے، خواب میں بھی نہیں ملے گی آپ کو کھجور کے پلر والی مسجد، بیداری تو بیداری۔ تو یہ علماء کا احسان ہے کہ ہم کو مسئلے بتاتے ہیں۔ تو اب جو یہ ماربل لگتے ہیں دیواروں پر، مسجدوں میں زیب و زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہے، یہ پہلے اس کی ممانعت تھی، آپ پڑھیں خود احیاء العلوم میں اتنی مذمت ہے کہ مسجد کی زیب و زینت میں تو پیسہ اس کا لگتا ہے جس کا پیسہ، ایسا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی زیب و زینت کرو، کیونکہ غیر مسلم اپنے مکانات کو چمکا رہے ہیں اور زیب و زینت کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر بھی خوب، یعنی کہ مقابلے کا معاملہ ہے نا، تو اللہ کا گھر بھی مطلب خوبصورت ہو، اس کو چمکاؤ، اب اجازت ہے۔ تو اب کیا بولو گے، علماء نے یہ اچھا قدم اٹھایا نہیں اٹھایا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہادت پائی، وہ کھال پر لکھے ہوئے تھے وہ آیت، نہ زیر نہ زبر، وہ خط بھی لینے ہینڈ رائٹنگ بولو تو وہ بھی کوئی ایسی تھی جو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ علماء کو کیا ہو گیا کہ مطلب وہ زیر زبر بھی لگا دیے اور نقطے بھی لگا دیے، نہ نقطے تھے نہ زیر زبر تھا نہ پیش تھا، تو وہ پڑھو تم، علماء سمجھ میں نہیں آتے۔ تو علماء کا احسان ہے، خدا کی قسم جو اتنی آسانیاں ہم کو دے رہے، آپ کیوں مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے، تو یہاں یہ علماء مجتہدین مراد ہیں, ان کا اختلاف, جیسے امام شافعی کا اختلاف, امام مالک کا اختلاف. یعنی اس درجے کے علماء مجتہدین یا ان کے شاگرد اس طبقے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ, ان کا اختلاف. یہاں مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو فرقوں کا اختلاف ہے, یہ مراد نہیں ہے. فرقے تو سارے ہی باطل ہیں الا واحد, جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, اور وہ ہے اہل سنت و جماعت. یہ تو علماء نے لکھا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقے ہوگی, انہیں 72 ناری ہوں گے, جہنمی ہوں گے, صرف ایک جنتی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مرکز اولیاء لاہور سے اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن نماز مسجد توجہ بڑھانے کے لیے کانوں میں روئی رکھ سکتی ہے؟ تو روئی کانوں ہوتی تو وہ تو کچھ یوں کچھ ہے, کچھ ہے, کچھ ہے, محسوس ہوتا الٹا خوشبو میں, شاید رکاوٹ بنے گی روئی. اب کہیں اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, اب اگر واقعی کسی کو رکاوٹ بھی نہیں بنتی تو روئی اگر پاک روئی کو کان میں رکھ دے تو اس کو منع کرنے کی بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ بہتر جانے. اپنی آواز تو سن لیے نا, وہ تو ہے نا کہ سکل سماوت اس نے خود پیدا کیا. ہاں یہ ہے, ہاں یہ اپنی آواز تو اس کو سننی, لیکن یہ کہ اب سکل سماعت نہ ہو تو, یعنی اتنے تلفظ ادا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سننے پر رکاوٹ نہ ہو تو آواز سن لے. اب اس نے خود رکاوٹ کھڑی کی ہے. ہاں یہ روئی کی وہ اجازت, میں اس پر خاموش رہتا ہوں, واپس لے لیتا ہوں, یعنی کہ وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ خود رکاوٹ کیوں بنائی سننے پر. قیاس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ راجہ عباس صاحب کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کے جکڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ ابلیس جو ہے نا, یہ قید کر لیا جاتا ہے. اب اس جو اپنے ساتھ پیدا ہوتا ہے حمزات, وہ قید نہیں ہوتا, وہ قید نہیں ہوتا. وہ گناہ کراتا ہے, نفس گناہ کراتا ہے. اب اس کے قید کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے آج کل وہ پہلے ہم دیکھتے تھے وہ زنگ لگنے والا جو لوا ہوتا اس کی زنجیریں ہوتی تھی, جسے پولیس قید کرتے تھے, پکڑتے ہتکڑیاں ڈالتے تھے. اب تو میں نے دیکھا اسٹیل خوبصورت چمکدار اسٹیل کا ہوتا ہے. اب یہ شیطان کون سی زنجیروں میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا, اتنا پتہ ہے وہ قید میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قید کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جس طرح قید کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی. ہم کو یہی کہ جو حدیثوں میں لکھا نا, بس اس کو مان لینا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے. کیفیت کیا ہے اللہ جانے, اس کے حبیب جانے. اگر محدثین نے کچھ لکھا ہو اس تعلق سے, ہاں تو پھر وہ بیان کر دیجئے. ایک تو یہی حقیقی معنی کہ واقعی اس کو جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے, اور ایک معنی ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, یعنی جس کی طاقت ہوتی ہے بہکانے کی اس میں کمی آ جاتی ہے. اچھا کمی آتی, ختم نہیں ہوتی. اب پھر تو جو گناہ جاری رہتے ہیں اس کا سبب ایک یہ بھی ہے. اگر دیکھ لیتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, میرا نام محمد نواز ہے اور ایم فل ہسٹری کا اسٹوڈینٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سحری کرنے کے فوراً بعد لوگ کہتے ہیں کہ سونا نہیں چاہیے, اگر ہم سو جاتے ہیں تو جسم میں کمزوری اور سستی پن چھا جاتی ہے, کیا اور نہ سونے سے جسم فٹ رہتا ہے, تندرست رہتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے شرعی طور پر یا دنیاوی لحاظ سے؟ سوال بھی آپ نے کیا, جواب کا بھی آپ نے رہنمائی فرما دی. کھا کر سونے سے تو نقصان ہوتا ہے, طبن نقصان ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد سونا چاہیے. اب وہ جیسے غذا, کوئی غذا ڈیڑھ گھنٹے میں اپنا جو اس کے پورشن بنے ہوتے ہیں, حصے بنے ہوتے ہیں, اس حصے میں منتقل ہو جائے گی. کوئی غذا بہت وزنی ہوتی ہے, جتنی وزنی ہوگی اتنی دیر میں اندر جائے گی. جیسے گوشت ہے, اب گوشت بھی وہ ایک بوڑھا ہے, بوڑھا بھی ہے, گلا بھی نہیں ہے صحیح, تو یہ سخت ہوتا ہے, وزنی کہلائے گا یہ. یا اویلی غذا ہے, تلی ہوئی چیزیں, تو تلی ہوئی چیزیں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سموسا کھایا, آپ کو تو بڑا یہ نامعصوم سا لگتا ہے کہ یار کیا وزنی ہے, یہ لائٹ ہے, اگر تو مزہ آتا ہے, یہ دھکا مارا اندر چلا گیا, یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے, یہ کیا تباہی مچائے گا. یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا اندازہ کریں کہ اندر گیا یہ, اس کے اندر تیل بھرا ہوتا ہے, اندر کیما ہے یا جو بھی, اب تو کیما بھی خالص کون دے گا آپ کو, بیچنے والا تو کہاں سے دے گا, بہت مشکل سے دے گا. تو وہ جڑی گا یا اس کا اپنے بٹ کا ہوتا ہے کیما, وہ پتا نہیں دھوتے بھی ہیں صحیح یا گوبر لگی ہوئی ہے, خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو پھر اس میں دوسرا کچھ نہ کچھ اچرا کچرا بہت ملاتے ہیں. اب بوٹی کا ذرہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے, باقی سبزیاں اور برل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں. تو یہ سب یہ چیزیں نا, یہ تیل دیکھو تینوں طرف سموسے کے کونے ہوتے ہیں, وہ تیل چوستی ہے, سب اندر تیل جاتا ہے. اب یہ اس میں ہے تیل, یہ تیل جب ایک سموسا آپ نے کھایا, ایک ہی سموسا, یہ اندر گیا, اب کیا کرے گا. آپ نے باقی دو چیزیں وہ تو ہلکی پھلکی کھائی ہیں, چاول کھائے ہیں, ابلے ہوئے چاول کھائے ہے نا, بالکل کھچڑی کھائی ہے, بھلے اگرچہ آپ ابلے ہوئے چاول کھچڑی کھانے والے ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہوگا, بریانی کے بغیر کہاں گزارا ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے ابلے ہوئے چاول دیکھ کر, وہ بھی خاص کر روزوں میں. تو اب یعنی ابلے ہوئے چاول یا کھچڑی جو بھی ہے, یہ اب اس کا تیل چھوٹے گا, یہ تیل اندر جا کر چھوٹے گا, اور یہ کھچڑی ہے, چاول ہے, بوٹی ہے, روٹی ہے, یہ سب پر کوٹنگ کرتا ہے, یہ سب پر یہ تیل جو ہے یہ گھومنا پھرنا شروع کرتا ہے اندر جا کے, یہ سب پر سب کو اپنے جکڑ لیتا, قید کر لیتا ہے, یوں سمجھ لو. اب اس کو ہضم ہونے میں دیر ہوتی ہے, یہ ہضم نہیں ہوتا جلدی, اور یوں شاید یہ پورشن اپنا جلدی تبدیل نہیں کرے گا, اور سوئیں گے تو یہ مزید تباہی مچائے گا. سونے سے پیٹ اس طرح کھا کر سونے سے پیٹ بھی غالباً نکل آتا ہے, پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں سارے بھائیوں کے, بعض دبلے پتلے ہوتے ہیں, پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کھا کے سو جاتے ہوں, اور یہ تعداد جو کھا کے سو جاتی ہے رات کو, یہ بڑے شہروں میں باب المدینہ کا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہاں 10-11 بجے چھٹیاں ملتی ہوں بعض جگہ, یا ایسے بس وہ عادت ہوتی ہے شام دوپہر کا کھانا یہ 3-4 بجے کھاتے ہیں, پھر بھوک لگتی نہیں ہے. کبھی میرے ایسے بعد مغرب کے بعد آ جاتے ہیں تو بور کرتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, خالی چکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں. ہماری عادت یا طلباء کرام کی عادت جو جامعات المدینہ وغیرہ کے نا, یہ مغرب کا کھانے کی عادت, ان کو بھوک لگتی ہے, ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے مغرب کے عادی ہے, مغرب کے بعد عشاء سے پہلے نمٹا لیتے ہیں. اور عام لوگ جو ہے نا 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھانا کھاتے ہیں, اور کھانا کھایا چائے پی اور پھر اوندے پڑ گئے, اب پیٹ پناہ مانگ جاتا ہے. اوندے پڑ گئے میں نے ویسے ہی کہا, بعض ہیں اوندے ہی سوتے ہیں اور بس چت سے سوتے ہیں, الٹی کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ سونا کس طرح چاہیے, وہ سوتے ہیں اور پھر وہ پیٹ بھی بڑھتا ہے, پھر طرح طرح کے امراض جو وہ اس میں پیٹ وجود میں سرایت کرتے ہیں, پھر وہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو شوگر بڑھ جاتا ہے, جوانیوں میں شوگر بڑھ جاتے ہیں, وہ سو جاتے ہوں گے بےچارے, یا خوب میٹھی ڈشیں کھاتے ہوں گے یا اویلی غذائیں کھاتے ہوں گے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے, وہ فالج ہو جاتا ہے. آج میں نے ایک کا وہ بنایا عیادت نامہ, 11 سال کا مدنی منا, اس کو فالج ہو گیا ہے, بےچارا آئی سی یو میں پڑا ہے, اللہ بےچارے میں شفا دے, خدا بہتر جانے کھانے کی وجہ سے ہوا یا کیا, یہ ہم کسی کنفرم نہیں کہہ سکتے, میں جنرل بات کرتا ہوں, بد پرہیزیوں سے ہوتی ہیں بیماریاں, پیٹ بھر کر کھانے سے تقریباً 80% بیماریاں, 80% بیماریاں یہ پیٹ کی خرابیوں سے ہوتی ہیں, پیٹ کی خرابیاں عام طور پر ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں, زیادہ نہیں پیٹ بھر کے جو کھاتے ہیں نا اس سے ہوتی ہے, اور یہ عام طور پہ 99.9 اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ خوب پرایا پیٹ سمجھ کے کھاتے ہیں, ڈٹ کے کھاتے ہیں, اور رمضان میں اور زیادہ ڈٹ کے کھاتے ہیں, سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا, افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا. تو یوں الٹا اس طرح اس سے تو شاید ان کی صحت یوں زیادہ اچھی رہے کہ اگر کوئی دن میں تین مرتبہ بھی کھاتا ہو نا اور تھوڑا تھوڑا کھائے نا معتدل, بھوک ہو تو ہاتھ روک لے تو شاید وہ کم بیمار ہو, اور جو دو مرتبہ اس طرح کھاتا نا وہ بیمار ہو. پھر یہ حدیث شریف یاد کرتا ہوگا سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, حدیث وقت میں تو یہ ہے. اور یہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. ہر مہینے رمضان میں آخری جب دن آتے ہیں تو مجھے تو بڑا بخار چڑھتا ہے, مجھے تو یہ ہو جاتا ہے, میرے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, مجھے تو الٹیاں ہو جاتی ہیں, مجھے تو یہ لگ جاتا ہے, مجھے تو قبض لگ جاتا ہے, فلاں لگ جاتا ہے. حدیث حق ہے, ہمارا پیٹ جھوٹا ہے, یہ بہت بھر لیتا ہے, اوور لمٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسی باتیں کہ یہ آپ نے سنی انسنی کرنی ہوتی ہے, ایک کان سے سننی ہے دوسرے کان سے نکال دینی ہے. کلینک کا اتا پتا سب کو پتا ہوگا جو فیضان مدینہ کے کلینک کون سے کونے میں فیضان مدینہ کے. وپا ہوتا یہ بعض اوقات کہ صرف سنی انسنی نہیں ہوتی, واقعی کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ کی بات اترتی دل میں ہے, اترتی ہے مگر سامنے جب آتا ہے نا اس وقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھرتا ہے نا پیٹ تو پھر ارے باپا نے تو یوں فرمایا تھا. تو یہ اس سے آج کل کل کے دیکھیں آج یاد ہے اپنی وہ فیوریٹ ڈش ہے آج کا لیتے, وہ پھر جب کچھ کٹر کٹر ہوتا ہے نا تو پھر یہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. مگر ایسے بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے متقفین میں بھی ملیں گے کہ جنہوں نے پیٹ کے کفلے مدینہ آدھی روٹی کی تحریک بھی چلی چلی آدھی روٹی پون روٹی. اب اللہ کرے کہ وہ رات کے دو تین بجے یا ایک ڈیڑھ بجے اپنا کوٹا پورا کر کے نہ آتے ہوں. یہ کوٹا پورا کون کریں گے؟ یہ آپ کے اس شہر کے پیسے والے اسلامی بھائی, یہ بےچارے غریب بڑے جو کہاں کہاں سے آئے ہیں ان کو کیا پتا ہوٹل کہاں ہے اور رات کو ڈیڑھ دو بجے کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے. میرے کو لگتا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے لیکن پیٹ یہ راستے تو بتا دیتا ہوں. میرے شہر بابا میرے شہر والوں کو کوئی دل ویل بھی تو ہوتا ہوگا نا, یہ جب اپنے لیے منگاتے ہوں گے تو ان بےچاروں کو دور دراز سے آئے ہوئے کو بھی تو کوئی نوازا جاتا ہوگا. چھپ کے کھاتے ہوں گے وضو خانے میں جا کے, اتنے سخی کہاں آپ کے شہر والے سب. نہیں یار رات میں یہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کھانا ہے تو کھیرا ہے یہ کھا لے آدمی, ککڑی کھا لے, ایپل کھا لے, سیب, کیلا کھا لے, پپیتا کھا لے, پھل کھا لے. مطلب افطار کا ٹائم ہے ابھی, مطلب بیچ میں رات میں یہ کہتا ہوں بھوک لگی تو آپ ہیوی غذا کھائیں گے نا بریانی ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر یار پھنسیں گے. پھر سہری میں بھی آپ نے ڈٹ کے کھانا ہے, پھر سونا پھر سونے والا اوقات شروع ہو رہے ہیں نا تو یہ پھر تو کلینک ہے آپ کے نام پر دوائیں لوگ دے ہی دیتے ہیں بےچارے اللہ والے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اب بریانی والے اور قورمے والے تو آپ کو کوئی بولے گا نہیں, اللہ والے ہی بولے گا سمجھے. تو دوائیں مل جاتی ہیں آپ کو دے دی جاتی ہیں. اب ایسے ایک فرضی سوال اگر کوئی بنا لے کہ آپ نے ایسے ایسے آئٹموں کا نام لیا اب اس طرح منہ میں پانی آ جائے اور وہ پانی اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں چھوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا فطرے کے پیسے بغیر بتائے فقیر کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. فقیر سے بابا کون مراد؟ فقیر سے مراد یہ کہ وہ ہے نا لکھی ہوئی تعریف دیکھ لیتے ہیں, یعنی یہ فقیر جو مانگتے ہیں ان کو فطرہ دیا جاتا ہے؟ نہ نہیں, یعنی مانگتے ہیں جو پھرتے ہیں اس میں بھی سب فقیر نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ان کو جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یہ رمضان میں تو ساو نہیں دینا چاہیے, رمضان میں تو تقریباً پیشہ ور ہوتے ہیں. اب اتنی بھیڑ اور ٹولیاں بنا کے یہ جو گلیوں میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں دودھ ملیدا اللہ ہی دے گا, ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا, یہ میں نے ہاں یہ دیکھے ہیں اپنے دور میں, اب تو پتہ نہیں اب نہیں ہے, آپ کے گھر کے پاس نہیں ہوں گے. ہمارے میمنوں کے علاقوں میں میمن لوگ دیتے ہیں پیسے کیا, تو آپ نے سنے اس طرح کے نعرے دودھ ملیدا اللہ ہی دے گا, ہاتھی کا بچہ بھی سن یاد پڑتا ہے کہ بولتے تھے ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دیکھا دیکھا وہ مطلب ٹولیاں ہماری مہمان ہوتے بے بولی بھالی وہ ان کو دیتی ہو گیا ان کو دیوائی نہیں ساؤ نہ دیوائی ان کو جائز ہو تو ان سے لے لینا چاہیے دیوائی نہیں یہ تو بالکل پروفیشنل اب یہی پروفیشنل نہیں ہے تو کون پروفیشنل ہے اور مسلم نان مسلم کا بھی پتہ نہیں چلتا غیر مسلم بھی زکاتے لے رہے ہوتے ہیں ہمیں ساؤتھ افریقہ میں نہیں بتایا تھا نوری صاحب نے کہ وہاں تو غیر مسلم وہ دو الفاظ یاد ہوتے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ یہ یاد ہوتا ہے ان کو آ کر وہ زکات لے جاتے ہیں گھروں سے ہوتے غیر مسلم ہیں اب ہر فرد غیر مسلم نہیں ہوتا مسلمان بھی ہوتے ہوں گے یہ فقیر کی تعریف ڈیفینیشن فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گرا ہوا ہو مثلا رہنے کا مکان خانہ داری کا سامان سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار کاریگروں کے اوزار پہننے کے کپڑے خدمت کے لیے لونڈی غلام علمی شغل رکھنے والے کے لیے علمی اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض مثلا مقروض ہے اور دین جس میں قرضہ بھی شامل ہے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گناہگار ہوگا تو میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے گناہگار ہیں اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکات و خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گناہگار بھی ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ پر مدد دیتے ہیں اگر ہم دینا ہی بند کر دیں ان بھیک منگوں کو تو یہ بھیک مانگنا چھوڑ کر ہو سکتا ہے قصب حلال کے لیے لگ جائے تو ہم دیتے ہیں تو یہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہوئے جاتے ہیں خود ہاتھی کے بچے بن جاتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے تو آج کل یہ دکان پھر رہے ہوتے ہیں نا یہ تو سمجھ میں نہیں آتے یہ رمضان میں ہی یہ سب کیا محتاج ہو جاتے ہیں مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جگہ جگہ ایکس رے لے کر رپورٹیں لے کر یہ رمضانوں میں اور رونی صورت بنا کر اگر ان پر کوئی ہاتھ رکھے تو اسے بہترین مبلغ بن جائے تو یہ جو حقدار ہوگا وہ اس کو بولنا گائے گا آپ اتنے بیٹھے ہوئے آپ کو کھڑا کر دیں ادھر کہ ذرا آپ ایک سنت سنا دو تو ٹانگے آپ کی کمپنی شروع ہو جائیں گی اور یہ مطلب پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکس رے یہ ڈاکٹر اور یہ دوا لکھی ہے آپ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دو مجھے دوا دلا دو آپ لے کر را دو اور یہ اتنا جو بول رہا ہے اس کی ٹانگے کیوں کمپنی رہی جیسا میں نے ہے نا لگا بندہ پیشاور یہ علامات ہیں اس کی عام آدمی بولے تو مطلب وہ شاید واقعی حقدار ہو تو اس کی تو آنکھوں سے آنسو بند نہ ہو بول ہی نہ پائے بولنے کی پریکٹس ہر ایک کو تھوڑی ہوتی ہے شروع میں جب میں نے بھی بیان شروع کیا تھا تو میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی کہاں وہ مطلب سچکا ہی نہیں پڑتا تھا جب زندگی کے شروع کے بیان کی بات کر رہا ہوں میں اپنے دعوت اسلامی نہیں تھی تو جیسے کہ میں نے پڑھ کر بیان شروع کیا، زندگی کا پہلا بیان میرا فضول خرچی، تو یہ جو یاد پڑتا ہے مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مضمون تھا فضول خرچی، وہ مضمون میں نے لے کر پڑھنا شروع کیا. تو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ دوسرے جو بیان کرتے ہیں وہ ذرا یوں ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں، تو میں بھی دیکھوں، تو میں نے یوں کیا گیا، عوام کی طرف جو دیکھا تھا میں نے، میں دیکھتا رہ گیا، حالت خراب ہو گئی اس کی، اب میں کیا کروں. تو یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مطلب تو یہ فقیر جو ہوتے اتنا زوردار یہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ سچے ہوتے تو شاید ایسا نہ کر پاتے. بلا وقت بہرحال مسجد میں سوال کرنے والے کو تو ویسے بھی دینا منع ہے مسجد کے سائل کو. ہاں جو مدرسے کے لیے مسجد کے لیے جو سوال کرتے ہیں چندہ مانگتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، جو اپنے لیے جو پیسے مانگتے ہیں ان کو دے نہیں سکتے. اگر دے بھی دیا تو مسجد کے سائل کو، باہر شریف میں لکھا ہے ایک پیسہ دیا تو 70 پیسے اور کفارے میں خیرات کرے، 70 ایک روپیہ تھا تو 70 روپے اور کفارے میں خیرات کرے اس کے، یعنی 10 روپے دیے تو 700 روپے. یہ مشورہ ہے، 70 سے مراد اب 70 ہے یا اللہ بہتر جانے، مبالغہ ہے. ہاں ہاں یہ 70 لکھا تو یہ 70 ہوئے، 10 کے 100 کے 7000 ہو گئے، اور 10000 دیے تو چلو تو وہ حساب لگا، حساب وہ لگائے گا نا جس کو دینا ہوگا، وہ دے گا ہی کیوں جب پتا چل گیا مسئلہ مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابوپا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتی میں یہ لکھا ہے کہ سلسلت شیاطین کا مطلب ہے کہ یا تو زنجیروں سے ان کے جو سرکش بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نفسوں کو بہکانا ہوتا ہے اس سے ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جو انسان کو بہکانا اس سے ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جو انسان ان کے وساوس قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ اس کا معنی بیان کیا گیا، یعنی وہ کمی نہیں بلکہ سرے سے رکنے کا ذکر کیا ہے. ماشاءاللہ، یعنی اس کا فائدہ ہر ایک کو ملتا ہوگا، مسلمان بھی ہو نہ بھی ہو. وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں روزے کی وجہ سے جو قوت حیوانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے غصہ شہوت وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور تفصیل لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ کما ہوا مشاہد ان رمضان اقل الشہور معصیتا، یعنی یہ مشاہدہ ہے کہ رمضان دیگر مہینوں کے مقابلے میں معصیت کے اعتبار سے، یعنی اس میں گناہ کم ہوتے ہیں. محمد جامی رضا تاری میاری کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گھر یا دفتر میں ناخن نہیں تراشنا چاہیے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، دعائے مغفرت کا ملتجی ہوں، جزاک اللہ خیرا. گھر یا دفتر میں ناخن نہیں تراشیں گے تو کہاں تراشیں گے؟ گھر بولا، گھر یا دفتر یا مسجد میں تراشیں گے؟ گھر میں ناخن تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دفتر میں بھی آفس میں بھی ناخن تراش سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لاہور سے ہمدر ٹھیک بات کر رہا ہوں، میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں صاف ہے. میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید کر لیجئے، جزاک اللہ خیر. یہ مرید ہونے کی انہوں نے خواہش کی ہے، اور دیگر عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اسی طرح سردار آباد میں ایک تعداد میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول بھی ہیں.

واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مدینہ میں اسلام بھائی ابھی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا, وہ جواب بھی سنیں اور یہیں بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ابھی ذکر اللہ ہوگا, آج ہفتہ وار اجتماع کے معمولات بھی ہیں اور ذکر اللہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا, اے عورتوں, جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو. اللہ تعالی تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی, یہ تو عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا, مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل. اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان, اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا, اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. مگر افسوس, اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان کی ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ دو کلمات ہیں. اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے, یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے, تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی, 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا یعنی ڈبل ہے. فجر کے اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے, تو یوں فجر کی اذان میں 17 تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں, 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل, اقامت میں 2 مرتبہ قد اقامت الصلاح بھی ہے, یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے, تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل, اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی. 62 1,62,000 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,00,00,000 ڈبل 12,00,000 نیکیاں ملیں گی. 3,00,00,000 ڈبل 12,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,00,00,000 ڈبل 12,000 گناہ معاف ہوں گے. تو اذان کا جواب دینے کا بڑا رتبہ ہے. ایک اور روایت بڑی ایمان افروز ہے بلکہ حکایت, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں غائب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا, اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے نہیں معلوم, صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. گناہ گدا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کوشش کیجئے کہ اذان ہو تو سب کام کاج چھوڑ کر جواب دینے میں مشغول ہو جائیے. اور یہ بھی یاد رکھیں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت میں مشغول رہنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. آج کل تو لوگ دڑا دڑ باتیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہوش بھی نہیں ہوتا. جو بے خیالی میں کر رہا ہے اس کا کیا علاج, لیکن جب سن لے پتہ چل جائے کم از کم یعنی پہلی اذان کا جواب دے دے اور اس میں کم از کم خاموش ہو جائے پہلی اذان. کئی اذانوں کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.